مدینے کے جلووں گے قربان جا او مدینے کے جلووں گے قربان جا خدا نے ہے کیسا سنوارا مدینہ خدا نے ہے کیسا سنوارا مدینہ پہاڑوں میں بھی حسن کا کہ بھی دل کچھ پہاڑوں میں بھی حسن کا ٹے بھی دل کش ہے قدرت نے کیسا سنوارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ بلا لیجئے اپنے قدموں میں آقا بلا لیجئے اپنے قدموں میں آقا بلا لیجئے اپنے قدموں میں آقا دکھا دیجئے اب تو پیارا مدینہ دکھا دیجئے اب تو پیارا مدینہ پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم میں پھر آ کے دیکھوں تمہارا مدینہ میں پھر آ کے دیکھوں تمہارا مدینہ ٹلی مشکلیں ہو گئیں آفتیں دور ٹلی مشکلیں ہو گئیں آفتیں دور گیا جب کوئی غم کا مارا مدینہ گیا جب کوئی غم کا مارا مدینہ یہ دیوان آقا مدینے کو آئے یہ دیوان آقا مدینے کو آئے یہ دیوان آقا مدینے کو آئے یہ دیوان آقا مدینے کو آئے بلا لو انہیں اب خدا را مدینہ بلا لو انہیں اب خدا را مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بولو مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو لگا ایک دیوان لارا مدینہ لگائے گے دیوان لارا مدینہ مدینے میں آقا غمِ موت آئے مدینے میں آقا ہمیں موت آئے بنے کاش مدفن ہمارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ ضیا پیر مرشد کے صدقے میں آقا ضیا پیر مرشد کے صدقے میں آقا ضیا مرشد کے صدقے میں آقا ضیا پیر مرشد کے صدقے میں آقا یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ یہ بدکار آئے دوبارہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا